राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 13 अप्रैल 2002 प्रातः 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सिद्धांत है एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, ये इस जगह पहुंचना है। एक परमात्मा ही है, बस मैं तू ये वह नहीं है। तो परमात्मा है सब कुछ, ये बात ठीक तरह से जानना है, अच्छी तरह से समझना है। मैं बना है ये नहीं है, ये बंधन है। मैं बना है क्योंकि अपरा प्रकृति है, उसके साथ में मन बुद्धि अहंकार माना है। आठ प्रकृति अपरा प्रकृति है, उसमें मैं है। परा प्रकृति में मैं नहीं है। जीव भूता महाबाहो ये जीव रूप बनी हुई है, जिसने जगत उदाहरण कर रखा है। जो जगत को दान करता है उसमें आम है, और वास्तव में परमात्मा ही है केवल। मैं तू यह वह नहीं, एक परमात्मा ही है। एक परमात्मा ऐसे अनुभव होने पर बिल्कुल मन निर्विकल्प हो जाता है, संसार है उसका अभाव हो जाता है। अभाव रूप से दिखता है, भाव रूप से परमात्मा ही है। इसको मैंने कई बारों कहा है, ना सतो विद्यते भाव असतः भाव न विद्यते, सत्ता विद्यमान नहीं है। तो विद्यमान सत्य की सत्ता ही है, एक सत्ता ही। उसमें कल्पना की हुई है, वो कल्पना कुछ नहीं है, एक सत्ता ही है। और कुछ उसमें हुआ नहीं, कुछ हो सकता नहीं, कोई संभव नहीं, होगा नहीं, वो एक ही रहेगा। उससे पहली अवस्था होती है वासुदेव सर्वो। गीता में ये बात बताई है, वासुदेव सर्वति समात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा जिसको अनुभव है समात्मा दुर्लभ है, सब कुछ वासुदेव ही है। इसको संता ने कहा है कि वासुदेव सर्वम, ऐसा अनुभव होता है भगवान की कृपा से। ये कृपा से दे भाई, ये अपने पुरुषार्थ से नहीं होता है। ये गुण पुरुषार्थ से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा जान कोई कोई, भगवान की कृपा से जानते हैं कोई, अपने पुरुषार्थ से नहीं जान सकते। मान सकते हैं, ये मानना ही होता है। मानने में भी कृपा होती है भगवान की, एक परमात्मा ही है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो वासुदेव ही है। जिसी दृष्टि में वासुदेव का ही कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा होना संभव ही नहीं। परमात्मा ही थे, परमात्मा ही है, परमात्मा ही रहेंगे। परमात्मा ही पहले थे, परमात्मा ही अब परमात्मा है, वर्तमान पर और भविष्य में परमात्मा ही रहेंगे। परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं होगा, एक परमात्मा ही है। वे अनेक रूप से दिखते तो वही परमात्मा है और एक रूप से दिखे तो वही परमात्मा है, नाना रूप से दिखे तो वही परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। ये सिद्धांत है, भगवान की कृपा से ये प्राप्त होता है। गीता ने इस सिद्धांत को दुर्लभ बताया है, अपने को तो बताया सुलभ। अनन्य चेता सतन यो मृति तस्या हम सुलभ पार्थ, मैं तो सुलभ हूँ परंतु सब कुछ वासुदेव ऐसा जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। ऐसा महात्मा कहीं मिलेगा, मिलता नहीं है। तो मैं तो सुलभ दस प्राप्त से हूँ, अन्य चेता सत्य हूँ, तीन बात है। एक सदा अनन्य चेता सत्य हो, निरंतर दूसरा सत्य है ही नहीं। यो मां स्मृति नित्य सा, रोजाना से स्मरण करे रोजिना, और नित्य स्मरण करे। जब से इस प्रति हुई तब से लेकर मरने तक ऐसी अनन्य चेता सत्ता यो मां स्मृति नित्य सत्य और नित्य स्मरण करे, तीन बात है। आना न चेता चित्त में अन्य भाव न हो और नित्य स्मरण हो, नित्य स्मरण मान सुबह से लेकर के शाम तक, और ऐसा भाव नित्य रहे रोजाना एक दो दिन दस दिन नहीं, नित्य स्मरण। तो अनन्य चेता सततम मन रोजाना और मदभाव सुबह से शाम तक और नित्य जब मालूम रहता है मरते तक और अनन्य भाव, उसी लिए मैं सुलभ हूं। परंतु महात्मा ऐसा दुर्लभ है, वासुदेव सर्वम, ये एक साधन है। इसी बात संतों ने कही है कि भाई ऐसी भगवान की कृपा से बात होती है, ये कृपा साध्य है, अपने उद्योग साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। अपने समझ में आता है तो भगवान की कृपा से आता है। दूसरा भाव अपना बनाया हुआ है, वास्तव में तो परमात्मा ही है, ये चीज है, दूसरी कल्पना अपने की हुई है, संसारी कल्पना अपनी है, भगवान है, परिपूर्ण परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। एक परमात्मा ही है दसों दिशाओं में, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह ही परमात्मा है, परमात्मा। सब कुछ जल चेतन स्थावर जंगम जो कुछ दिखता है, जल सर थल सर नव सर, वो परमात्मा है, केवल परमात्मा है। मैं नहीं है, तू नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, मैं तो उसमें लगता नहीं है। ही नहीं इनकी सत्ता ही, ऐसे परमात्मा ही समझिए परिपूर्ण समय, समय शांत आनंद घन है, शाश्वत अमर समर ठोस है तू सर्वदा। समर ठोस नहीं, कोई प्रवेश नहीं होती। जैसे काश घन होता है उसमें संसार दिखता है परंतु उसमें प्रवेश नहीं होता, पत्थर करना होता है, उसमें आग प्रवेश हो जाती है, ठंड भी प्रवेश होती है, आग से लाल हो जाता है एकदम। परमात्मा कोई प्रवेश हो ही नहीं सकता, परमात्मा ही है केवल केवल शुद्ध। सब कल्पनाएं खत्म हो जाती है, कल्पना कोई नहीं रहती। सिद्धांत तो मालूम हो जाए ना पहले, भाई ये है तो ये सिद्धांत है। जैसे मंदिर होता है पहाड़ पर, उसका लक्ष्य पहले जग हुआ मंदिर पर पहुंचना है। वह पहुंचने के लिए सड़क होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी कम से कभी कभी कभी ऐसे घूमती हुई सड़क जाती है, तो बहुत देर लगती है। जो पहाड़ी आदमी होता है वो देर में क्यों जावे, वो तो सीधा ये बना है नहीं चले, पत्थर आयोजन पकड़ कर चटाचट ठेर पहुंच जाए। इस तरह से सजन सीधी पहुंच जाते, तो लक्ष्य पहले पता लग जाएंगे ये यहां तक पहुंचना है। तो वासुदेव सर्वम यहां तक पहुंचना, यहां तक पहुंचना है मैं, ये ठीक से अनुभव करना है। ये होती प्रेरणा, होता है उद्देश्य, ये होता है विचार, अपना ध्येय है, मेरे उम्र का लक्ष्य और उम्र में इस तत्व को प्राप्त करना है, ऐसा लक्ष्य। इस बिना चैन नहीं पड़ता, जितने इसे बिना व्याकुलता होती है अधिक, उतनी तत्व की प्राप्ति होती है। वो प्राप्ति होती है भगवान की कृपा से, वो कृपा होती है असली चाहना होने से, असली व्याकुलता हो जाए इसलिए। तो भगवान की कृपा से तत्व की प्राप्ति होती है, सब जगह वही है, सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा के सिवाय कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई होगा हो सकता नहीं, संभव नहीं। ये साधन इतना बढ़िया है, ये साधन स्वतः होता है स्वाभाविक, ये होता है भगवान की कृपा से और अपनी लालसा से, अपने अनन्य लालसा हो जाए, इसलिए बिना जीना मुश्किल हो जाए, ऐसी लालसा हो जाए तो इसको प्राप्ति हो जाए, उसको प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। ये अंतिम ध्येय है। वासुदेव सर्वमति सर्वमात्मा सुदुर्लभ बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है, मानो उसके बाद जन्म नहीं होते, ये अंतिम जन्म है। बहु नाम जन्म नाम अंत वासुदेव सर्वमति ज्ञानवान महा प्रपद्यते, ऐसा ज्ञान है वो मेरे को शरण होते हैं, शरण होने का प्रकार है वासुदेव सर्वम। जब तक इस तत्व को प्राप्त न हो तो व्याकुलता रहे, इसी खूब उत्कंठा रहे, इस उत्कंठा से भगवत कृपा से प्राप्त हो जाता। पात्र तो अपने हो और भगवान की कृपा हो तो कब मान जाता। भगवान की कृपा सब पर है, परंतु अपने व्याकुलता हुए बिना वो प्राप्त नहीं होता। भगवान की कृपा कमना ही सब पर है, पर उस भगवान की कृपा को पकड़ता नहीं, इस स्थिति की उत्कट अभिलाषा हो जाती है, उस अभिलाषा में भगवत कृपा पकड़ने की शक्ति आती है, भगवत कृपा से इस अनुभव हो जाता है। इस वास्ते कहा ये गुण साधन तैयार हो तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये वचन बढ़िया नहीं है, ये वचन सुग्रीव का है, बढ़िया वचन है वो हनुमान भरती महाराज का। जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, तो सीताराम सरस्वती मोरे अरुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। ये भरती महाराज की बात है, प्रयागराज से मार है, तो ये बात ठीक है। सुग्रीव के भाव भरता है वो ठहरता नहीं है, भरती महाराज मरता ही नहीं, भाव भरता भरता है, भाव ही है, भाव में ही तत्पर है, ऐसे भरती महाराज का भाव है। हरे को भगवान की कृपा माननी चाहिए, भगवान की कृपा किसी वर्ण पर, किसी आश्रम पर, किसी वेश पर, किसी व्यक्ति पर कभी अवलंबित नहीं है, किसी किसी आए सब आएगी भी नहीं है, किसी सीमा में बंधी भी नहीं है, वो सबको प्राप्त है। किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सब पर मोरी बड़ा भाई दया। भगवान कहते मेरी दया बरूबर है सब पर, उसे पक्षपात नहीं है कि हिंदुओं पर तो हो गई, मुसलमानों पर नहीं हो गई, ऐसा नहीं। जो देश चाहता है उसी पर ये यथा माम प्रपजन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे मेरे शरण होते हैं ऐसे ही मैं बजता हूं, ये भगवान की कृपा है। अपने तरफ से भगवान की सदा समूहम सर्वभूतेषु, न मैं द्वेष्योऽस्ति न प्रिय, मेरे कोई द्वेष का विषय और प्रेम का विषय अलग अलग नहीं होता, समूह सर्व होते हैं, सब प्राणी, वे प्राणी पशु भी हो, पक्षी भी हो, वृक्ष हो, लता हो, दूब हो, कोई हो, सब पर मोरी बराबर दया, सबके बीच में व्यापक भी समान है, दया भी परमात्मा भी समान है सबके ऊपर। अब कोई सन्मुख हो जाए तो जन्म को हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग्नाशय तब ही, करोड़ों जन्मों के पाप सदस्य हो जाते हैं। पाप कोई बलवान नहीं है, करोड़ों जन्म पाप सदस्य हो जाए, भगवान के सन्मुख होते ही जैसे सूर्य के सामने जाते ही अंधकार सर्वथा नष्ट हो जाता है, प्रकाश हो जाता है एकदम। वो प्रकाश सूर्य करता नहीं है, स्वतः होता है, हो जाता है प्रकाश। सर्वको जीव सर्व होने से प्राप्त होता, सब पर कृपा है, बरोबर कृपा भगवान ही सब भरे हुए समा समोह सर्वभूतेषु न वे द्वेषो से न प्रिय, ये भजन तो मां भक्तिया मई देते सभ्यम। ये भगवान ये भक्तों ने ये भजन तो मां भक्तिया भक्ति से मेरे वचन में लगते हैं, वे मेरे व्यवहार मैं उनमें हूँ, तो ये विषमता भगवान के भक्त की हुई है, भगवान की हुई नहीं है। समोह सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु में ये भजन देते मां भक्ति है, भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मई दे तेरु साप्य हम मेरे में, मेरे में और मैं उनमें हूँ। जैसे समाधि नीति से सब जगह परमात्मा का प्रेम है, परंतु जो भक्ति से बचता है ना, वो भगवान के सन्मुख हो गया तो भगवान सन्मुख थे, भगवान समान नहीं थे। वो भगवान के सन्मुख हुआ तो वह दूना हो गया, ऐसे ये आदमियों का दे तो दूना हो गया। ये भजन तो वहां भक्ति भजन करते दूना हो गया। ये दूना भगवान का किया हुआ नहीं है, भक्त किया हुआ है। मैते थे सब फिर भगवान के साथ एकता हो जाती है। ऐसे भगवान में तत्परता से लग जाए फिर भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो जाती है। वो जितना सद्भाव से लगता है उतनी कृपा स्वतः होती है, स्वाभाविक। वह कृपा करनी पड़ती नहीं, सूर्य के सामने हो जाता है, सन्मुख होते ही प्रकाश हो जाता है। प्रकाश सूर्य करना नहीं पड़ता है, प्रकाश हो जाता है। ऐसे भगवान का प्रकाश है, भगवान की कृपा है, सब पर वो मोर इधर बराबर दया है। भगवान की दया बराबर सब बराबर। अब सन्मुख होते वो प्राप्त कर देते हैं, सूर्य का प्रकाश सब पर समान होता है, परंतु आत्म शीशा होता है वो उसे पकड़ कर अग्नि प्रकट कर देता है। अग्नि प्रकट तो अग्नि प्रकट करने की उस आत्म शीशा में रहती है। सूर्य की विषमता नहीं है, काठ भरी हुई कांच भरी हुई सब पर बहुत बरबर है, परंतु आज शीशे में ही शक्ति है कि पकड़ कर एक केंद्र है कहीं तुम धुआं निकल लगा जाए, अग्नि पैदा हो जाए। ऐसे भगवान में सन्मुख हो जाता है, उसके ऊपर कृपा भगवान की हो जाती है। तो भगवान की उस पर होती है, दूसरे पर नहीं होती, नहीं होती नहीं है। कृपा का अनुभव वो करता है, दूसरा कर नहीं सकता। भगवान की कृपा बरबर है, उसकी दया बरबर है। पर सन्मुख हो जीवन में जब भी जन्म को ना रह सकते भाई, सन्मुख होते ही सब सब काम ठीक होता है। इस वास्ते भगवान का सन्मुख हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, साधारण रीति से ही वे साधारण रीति में विशेषता होती है, विलक्षणता होती है। विलक्षणता प्रभाव की प्राप्ति हो जाती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।